Jag fejar och jag städar så mycket som jag kan. Och överkonstapel Bastian, det är min kära man. Och Bastian, han är så snäll, för säga vad man vill. Han torkar disken varje kväll och hjälper alltid till. Ja, han är ordningsmakten, han håller ordning här. Men Kasper och Jesper och Jonathan, de är till stort besvär. Han måste arrestera dem, det var nödvändigt det. Och förr fanns inga fångar här, men nu har vi fått tre. Jag kokar och jag steker i grytor och på fat. För Kasper och Jesper och Jonathan, de äter mycket mat. Till middag stekte jag åt dem en väldig massa sill. Sen ville ändå Jonathan ha 14 sillar till. Men alla tre är snälla och ingen av dem slåss. De säger att här har de väldigt bra i fängelset hos oss. De har det mycket bättre här på många sätt och vis. Och jag tror inte att de är så elaka precis. Och rufsiga och svarta, det är de alla tre. Men borste och vatten och tvål och kam kan säkert ordna det. När de får tvätta hår och hals och klippt sig lite grann, då blir de snygga alla tre, och särskilt Jonathan.